میز بٲنی ہِنٛدۍ آداب، پٔژھۍ سٕنٛدِس یِنَس پٮ۪ٹھ کٔرِو خوشی ہُنٛد تہٕ محبتُک اِظہار، خۄش دِلی تہٕ عزت سان کٔرِو پٔژھِس استقبال، تنٛگ دِلی، ناخوشی تہٕ نفرتُک مہ کٔرِو ہرگِز تہِ اِظہار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، یِم لُکھ خۄدایَس تہٕ ٲخرت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ ایمان چھِ تھاوان تِمن پَزِ پنٛنِس پٔژھِس خٲطِردٲری کَرٕنۍ، یعنی پوٚژھ پَزٮ۪کھ رَنٛزناوُن۔ بُخاری مُسلِم۔ رَنٛزناونَس منٛز چھِ تِم سارے کَتھٕ شٲمِل یِم پٔژھِس آرام، راحت تہٕ سکوٗن واتناوَن، یعنی جَکہٕ مُژرِتھ تہٕ خۄش اخلٲقی سان پیش یُن، اَسوٕنہِ گِنٛدوٕنہِ کَتھٕ کٔرِتھ دِل خۄش کَرُن، عزت سان بیٚہنُک شۄنٛگنُک اِنتِظام کَرُن، پنٛنٮ۪ن معزز دوستَن سۭتۍ تعارُف تہٕ مُلاقات کَرناوُن، تٔمۍ سٕنٛزَن ضروٗرتَن ہُنٛد خیال تھاوُن تہٕ سٮ۪ٹھاہ خۄش دِلی سان کھٮ۪نہٕ چٮ۪نُک اِنتِظام کَرُن تہٕ تَس سۭتۍ مہمان نوٲزی کَرٕنۍ۔ یِم سارے کَتھٕ چھےٚ خٲطِردٲری منٛز شٲمِل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس ییٚلہِ معزز پٔژھۍ یِوان ٲسۍ، تِم ٲسۍ پانہٕ تہِ تِمن جان پٲٹھۍ رَنٛزناوان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ دسترخانَس پٮ۪ٹھ پٔژھِس کھٮ۪ن ٲسۍ کھٮ۪وان، تیٚلہِ ٲسِس بار بار فرماوان، بیٚیہِ کھیٚیِو، بیٚیہِ کھیٚیِو۔ ییٚلہِ مہمانَس یَڈ ٲس بٔرِتھ یِوان تہٕ پتہٕ اوس اِنکار کران، تَمہِ پتہٕ ٲسۍ تِم پنٛنہِ اِسرار نِشہِ باز یِوان۔ پٔژھۍ سٕنٛدِس یِنَس پٮ۪ٹھ کٔرِو گۄڈٕ تَس سلام تہٕ دُعاہُک احتِمام تہٕ خٲر پاٹھ وغٲرٕ پِرٛژھِوُس۔ قرآنَس منٛز چھُ حل اتاک حدیثُ ضعیف ابراہیم المکرمین اذا دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام، سورہ زاریات آیت نمبر 24 تہٕ 25۔ کیٛاہ تۄہہِ نِش وٲژاہ ابراہیم سٕنٛدٮ۪ن معزز پَژھٮ۪ن ہٕنٛز خبر تہِ زِ ییٚلہِ تِم تِمن نِش آے تہٕ یِوان یِوانٕے کٔرٕکھ سلام، ابراہیمن تہِ کٔر درجواب سلام۔ دِل کھوٗلِتھ رَنٛزنٲوِن پوٚژھ تہٕ جان کھۄتہٕ جان یہِ دٔستِیاب آسہِ تہِ کٔرِوُس فوراً پیش۔ حضرت ابراہیمس یُتھُے پٔژھۍ آے، حضرت ابراہیمن لوگ فوراً تِہنٛدِ کھٮ۪نہٕ چٮ۪نُک اِنتِظام کَرُن۔ تِمن یُس موٚٹ تہٕ تازٕ ووٚژھ دٔستِیاب اوس، تٔمۍ سُنٛدُے ماز بوٚزُکھ تہٕ کوٚرُکھ پَژھٮ۪ن ہٕنٛدِس خدمتس منٛز پیش۔ قرآنس منٛز چھُ فراغا الا اہلی فجا بہِ عجلیٖن سمیٖن فقر بہوٗ الم، سورہ زاریات آیت نمبر 27 تہٕ 27۔ تہٕ جلدی گٔے گرٕ تہٕ کوٚرُکھ اکھ موٚٹ تہٕ تازٕ وو ذبح تہٕ بُزِتھ کوٚرُکھ پَژھٮ۪ن برونٛہہ کَنہِ پیش۔ فراغا الا اہلی، امیُک اکھ مفہوم چھُ یِتہِ زِ تِم گٔے ژھایہِ پٲٹھۍ گرس منٛز پَژھٮ۪ن خٲطرٕ اِنتِظام کرنہِ۔ تِمو زون زِ بنان چھُ پٔژھۍ ما سمجھن زِ تٔمۍ کوٚر سانہِ خٲطرٕ تکلیف تہٕ تِم ما کرن تس منٛزشہِ کِنۍ تہٕ میزبانس تکلیف واتنہٕ کِنۍ ٹھاک، تہٕ پتہٕ یی نہٕ تِمن موقعہٕ تِم رٕتۍ پٲٹھۍ رَنٛزناونس تہٕ خٲطِردٲری کرنس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو ییٚمہِ اندازٕ پٔژھۍ رَنٛزونَس پٮ۪ٹھ ترغیب چھےٚ دِژمٕژ، تَمیُک نقشہٕ برونٛہہ کُن أنِتھ چھِ ابوٗ شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان، میانیو یِمو دۄیو أچھو وُچھ تہٕ یِمو دۄیو کَنو بوٗز زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہِ ہدایت دِوان، یِم لُکھ خۄدایَس تہٕ ٲخرت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ ایمان چھِ تھاوان تِمن پَزن پنٕنۍ پٔژھۍ رَنٛزوٕنۍ، پٔژھۍ سٕنٛدِ انعامُک موقعہٕ چھُ گۄڈنِچ راتھ تہٕ دۄہ۔ بُخاری مُسلِم۔ گۄڈنِچ رٲژ تہٕ دۄہُک انعام چھُ مطلب تھاوان زِ یِتھ پٲٹھۍ انعام دِنہٕ وول انتہٲیی خوشی تہٕ محبت سان انعام دِنہٕ وِزِ روحٲنی سرور محسوٗس چھُ کران، یِہوے کیفیت تہٕ طٔریٖقہٕ گژھِ گۄڈنِچ رٲژ تہٕ دۄہَس اندر پٔژھِس سۭتۍ ورتاونہٕ یُن۔ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ انعام رَٹن وول انعام دِنہٕ وٲلۍ سٕنٛدِ طرفہٕ خۄش چھُ آسان، تِتھے پٲٹھۍ پَزِ پٔژھِس تہِ گۄڈنِچ رٲژ تہٕ دۄہَس منٛز پنٕنہِ خوشی ہُنٛد اِظہار کرُن تہٕ منٛدچھن ورٲے گژھِ میزبان سٕنٛز پیشکش قبوٗل کرنہٕ یِنۍ۔ پوٚژھ یِوان یِوانٕے گژھِ تٔمۍ سٕنٛزن اِنسٲنی ضروٗرتن ہُنٛد خیال تھاوُن۔ بیت الخلا ما آسٮ۪س گژھُن تہِ گژھٮ۪س پرٛژھُن، اَتھ بُتھ ما آسٮ۪س چھلُن تہِ گژھٮ۪س پرٛژھُن، ہرگاہ ضروٗرت آسٮ۪س سرٛانُک تہِ گژھٮ۪س انتظام کرُن، کھٮ۪ن چٮ۪نُک وقت نے آسہِ توتہِ گژھٮ۪س خوش اسلوٗبی سان پرٛژھُن تاکہِ پوٚژھ کرِ نہٕ اِنکار، تہٕ یتھ کُٹھِس منٛز پٔژھِس ٹھہرُن، بِہُن تہٕ شۄنٛگُن آسہِ سُہ کُٹھ گژھٮ۪س ہاوُن۔ لگاتار ما بِہِو پٔژھِس نِشہِ تہٕ نہ ما تھٲیوُن سُہ ژیر تام ہُشار، پٔژھِس دِیِو آرام کرنُک تہِ موقعہٕ تہٕ سُہ ما کٔرِوُن پریشان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلامس نِشہِ ییٚلہِ پٔژھۍ آے، تِہنٛدِ کھٮ۪ن چٮ۪نُک انتظام کرنہٕ خٲطرٕ سپٕدۍ تِم کینٛژس کالس تِمن نِشہِ الگ۔ پوٚژھ کھٮ۪ونَس چاونَس منٛز کٔرِو خوشی محسوٗس، پوٚژھ چھُنہٕ زحمت بٔلکہِ چھُ رحمتُک تہٕ خیر و برکتُک ذٔریعہٕ، تہٕ اللہ تعالیٰ یۄس تہِ تۄہہِ نِشہِ سوزان چھُ تٔمۍ سُنٛد رِزق تہِ چھُ سُے سوزان، سُہ چھُنہٕ تُہنٛدِس دسترخانَس پٮ۪ٹھ تُہنٛدِ قٕسمتُک کھٮ۪وان بٔلکہِ چھُ پنٕنہِ قٕسمتُک کھٮ۪وان، تہٕ تُہنٛدِ اعزازُک تہٕ عزت افضٲیی ہُنٛد چھُ بٲعث بنان۔ پس سندی از دوکتی تایو خیالت تیم سند ازت آبرو زنیو پانون ازت آبرو اگر تویندس پس سندس از دس پر کا حمله کری یہ زنیو پنیس گر تست مردانگی خلاف اک چلینج قرآنس منچو زی یل لوت علیہ السلات وسلام سندن پچن پر بستی ہند لک بدنیتی سان حملہ آور سپد حضرت لوت علیہ السلام گئی مقابل خاطر تیار تو ونک یم لک چھ مین پس یمن سیت بدسلوکی کرت مہ کرو مے رسوا یہنز رسوائی چھ مین رسوائی قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفزحون وتقوا الله ولا تخزون سورہ ہجر آیت نمبر 68 کنسطت لوت علیہ السلام ون بایو یم چھ مین پس مے مہ کرو رسوا خدایس کھوچو تو میانہ بے عزتی نش روزو باز ترین دہن تام کرو انتہائی جوش تو ولول سان میزبانی ہند تقاض پور ترین دہن تام چھ ضیافت پس سند حق تو یہ حق ادا کرنس مز گژھ مومن فراغ دلی سان پسس رنزناون گوڈنک دہ خاص پاٹ رنزناونک امہ موجوب گژھ گوڈنکی دہ مہمان نوازی ہند پور پاٹ اہتمام کرن امہ پتہ یم زو دہ چھ اگر تمن مز تیوت انتظام ہیک نہ سپدت پروائے چھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد و ضیافت ثلاثۃ ایام فما بعد ذالک فہو لہ صدقہ بخاری مسلم تو مہمان نوازی چھ ترین دہن تام امہ پتہ یہ کیسا میزبان کر سہ آسہ تم سند خاطر صدقہ پس سنز خدمت کرن سمجھو پنہ خاطر اخلاقی فرض نوکرن تو شرین حوالہ کرنے بجائے گھہ پان پس سنز خدمت کرن تو تس آرام واتنونچ کوشش کرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معزز پچن پان مہمان نوازی کران حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ یل بطور مہمان امام مالک رحمت اللہ علیہ سند گھر ٹھہرے امام مالکن سی تم سٹھا عزت و احترام سان اکس کٹھس مز سحر کے وقت بوز امام شافی برس ٹھک ٹھک گسان تو سٹھا محبت سان کور کم تام آلو تہ پہ اسن اللہ تعالی سنز رحمت نماز ہند وقت ووت امام شافی رحمت اللہ علیہ وت جل جل کیا وچھک امام مالک رحمت اللہ علیہ اتس مز آب لوٹ ہیت کھڑا امام شافی رحمت اللہ علیہ گئی ہنا شرم ہش امام مالکس طور فکر تو ونک سٹھا محبت سان بایا ثم سوچ کہین پسس پزی خدمت کرن پوس یت گھہ پسس ونن بیت الخلا کت تو قبل کور کن چھ نماز خاطر گھس جائے ہاون تو جائے نماز گھس فراہم کرن امام شافی رحمت اللہ علیہ ون امام مالک رحمت اللہ علیہ سند قدمن اکس کٹھس مز ٹھہرو حضرت قبل یور کن آب بان چھو یہ بیت الخلا چھو یم طرف کھین کھین وز پٹرو گوڈ پان ات اد ترو پسس آب امام مالک رحمت اللہ علیہ یل یہ عمل کر امام شافی رحمت اللہ علیہ پرسنک امیک وجہ فرموک کھین برو گھہ گوڈ میزبان ات پٹرن تو دسترخانس پہ وت گھہ مہمانس خوش آمدید ون خاطر تیار روزن تو کھین پتہ گھہ گوڈ پسس آب تر تو ساروی پتہ گھہ میزبان ات پٹرن بنان وتھان وتھان ما یی بیے کان دسترخانس پہ گھن کھین بان زیادہ پہن تاون بنان بیے ما وات کان امہ سات تو پتہ پی نو دو کرن جس واتنو آرام ہرگاہ پان تکلیف تہ پی تلن مگر ایسارس گھہ کم ہین اکہ دہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمت مز اک شخص یوان تو عرض کران حضور مے چھ بچھ لجمز نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ پنہ کس تام گھر واجن شیش سوزان زی یہ گھرس مز کھین رنگ آسہ تہ سوزو تور چھ جواب یوان زی تس اللہ تعالیٰ سند قسم یم تہ پیغمبر بنوت سوزمت چھو یت چھن آب ورائے بیے کہین پتہ چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دویمہ گھر واجن شیش سوزان تور تہ چھ یہے جواب یوان اوتام زی سارنی گھر واجن اکہ اکہ شیش سوزان مگر سارنی ہند طرف یہ جواب یوان امہ پتہ چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنن صحابن کن متوجہ سپدان تو فرماوان آز رات خاطر کس کر یمس مہمانس قبول اک انصر صحابی چھ ونان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ کرن قبول انصر صحاب صبن نیو مہمان گھر تو گھر وتت ونن گھر واجنہ مے سی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند یہ مہمان یمن کر خاطر داری خاندارنہ وون مے نش صرف شرین لائق غذا صحابی ونان کن طریق ساوک شر تو یل پسس برہ کن کھین تاوک کان بہانہ کرت کر چونگ ست تو بیز پسس برہ کن یت زن تس یہ باس زی اس تہ کھینس من شریک یت پٹ کھیو پٔژھ یڈ بٔرِتھ کھٮ۪ن تہٕ گرٕ وٲلۍ روٗدۍ رٲتۍ راتس فاقے. صبحس ییٚلہِ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس خدمتس منٛز ووت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ تس وٕچھان وٕچھانٕے فرماوان، راتھ یُس حُسنہِ سلوٗک تۄہہِ دۄیو مہمانس سۭتۍ کوٚرو سُہ آو خۄدایس سٮ۪ٹھاہ پسنٛد. بُخاری مُسلِم. اگر تُہٕنٛدۍ پٔژھۍ زانٛہہ تۄہہِ سۭتۍ کانٛہہ بدسلوٗکی آسہِ کٔرمٕژ، تمہِ پتہٕ تہِ کٔرِو تُہۍ تس سۭتۍ رُت تہٕ نیک سلوٗک. حضرتِ ابو الحوس جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ پنٛنِس مٲلِس متعلق بیان کران زِ اکہِ دۄہ پرُژھ تِمو نبی صلی اللہ علیہ وسلمس، اگر کٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ کِنۍ مےٚ چکر لگہِ تہٕ سُہ کرِ نہٕ میانہِ ضیافتُک تہٕ مہمان نوٲزی ہُنٛد حق ادا تہٕ کینٛہہ کالہٕ پتہٕ لگہِ تس تہِ میٲنۍ کِنۍ چکر، کیاہ بہٕ کرا تٔمۍ سٕنٛزِ مہمان نوٲزی ہُنٛد حق ادا کِنہٕ بہٕ ہٮ۪مہٕ تس تٔمۍ سٕنٛزِ بے مُروتی تہٕ بے رُخی ہُنٛد بدلہٕ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن فرمو ارشاد، نہ بلکہِ کر ژٕ تٔمۍ سٕنٛزِ مہمٲنی ہُنٛد حق ادا. مشکات. پٔژھِس ؤنِو پنٛنِس حقس منٛز خیرو برکتُک دعا کرُن، بالخصوٗص اگر پوٚژھ نیک دیٖندار تہٕ صاحبِ فضل آسہِ. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے میٲنِس مٲلِس نِشہِ اکہِ دۄہ پٔژھۍ لازِ، اسہِ کوٚر تِمن برونٛہہ کَنہِ ۂرسہٕ پیش، تِمو کھیوٚو کم کینٛژھا، پتہٕ کٔرۍ اسہِ خٔزٕر پیش، تِم ٲسۍ خٔزٕر کھٮ۪وان تہٕ خٔزٕر آنچہِ ٲسۍ شہادت چہِ اوٚنٛگجہِ منٛز تہٕ مٔنٛزمہِ اوٚنٛگجہِ منٛز رٔٹۍ رٔٹۍ دوٗر چھکان، پتہٕ آو چنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ پیش کرنہٕ، تِمو چوٚو تہٕ پتہٕ پِلنووُکھ تس یُس دٔچھنہِ طرفہٕ بِہِتھ اوس. ییٚلہِ تِمو تشریٖف لوگ نیُن، میٲنۍ مٲلۍ کٔر سوارِ ہِنٛزِ لاکمہِ تھپھ تہٕ کوٚرُکھ درخواست زِ حضوٗر سانہِ خٲطرٕ کٔرِو دُعا، تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن فرمو دعا، اللہم بارک لہم فیما رزق تہم واغفر لہم ورحم ہم. ترمیزی. خۄدایا ژےٚ یُس رِزق یِمن دیُتمُت چھُے تتھ کر برکت، یِمن کر مغفرت تہٕ یِمن پٮ۪ٹھ کر رحم.